بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سوم لتانو شيئنا صحابة هبا تتيلزيا ومختصر مسمام ومشيئة اثنى عشرية ديوما الصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم كما تلفونا وكنيوما كوانبا Myahudi Abdullah ibn Saba ndiye mtu wa kwanza aliyeasisi mchezo huu mchafu wa kuwatukana maswahaba, kisha akadai kuwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye aliyemtuma. Jambo hili halikuishia kwake, bali hata wafuasi wake waliliendeleza jambo hili, wakaendelea na sera hiyo mpaka hivi leo. Sasa ili kuliingia jambo hili kwa ilmu na kulifahamu, ni vizuri tukafahamu sahaba ni nani. Kisema huyu sahaba ni nani? Yamekuja maelezo mbalimbali, taarifati mbalimbali kuhusu sahaba, lakini iliyokuwa wazi na iliyokuwa asah ni taarifu ya al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ambayo ameitaja katika baadhi ya vitabu vyake kama al-Isaba fi Tamyizi as-Sahaba, juzu ya kwanza ukurasa wa 16. Kadhalika katika Nuzhatun Nadhar amelitaja hili. Amesema rahimahullahu ta'ala kuhusu sahaba kuwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala al-Islam. Pia imesema man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu ala al-asahhi. Pia hiyo ni kauli ya al-Imam al-Hafidh rahimahullahu ta'ala iliyo katika nuzhatu an-nadhar, ambayo ni sharhu au tawdhihu ya nukhbat al-fikr fi ilm al-athar. Asema sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio yule aliyemuona, yule aliyekutana. Tusema amekutana naye kwa maana amekaa naye, alikuwepo wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo, wamekutana. Kwa sababu ukisema aliyemuona kuna Ibn Ummi Maktum hawataingia hapo, kwa sababu alikuwa ni kipofu na yeye kuona. Kwa wale waliokutana walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tena hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa vipengele hivi viwili, yule ambaye hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ijapo akiwa kwamba kwa wakati huo yeye alikuwa ni muumini, hata itwa sahaba. Mfano wake ni An-Najashi Malikul Habasha, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko, yeye alimuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na akafa na imani hiyo, lakini hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye si sahaba. Uwaisun al-Qarni au al-Qarni kutoka al-Yaman, yeye alimuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na wenzake walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye alizuilika, hakuweza kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakukutana naye kwa sababu ya mama yake. Yani ilikuwa mama yake ni mtu mzima mgonjwa, kwa hiyo yeye alikuwa akimfanyia khidma, akashindwa kumwacha mpaka udhuru na muondokea, na Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akawa amefariki. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amemzungumzia mtu huyu kwamba ni mtu mwema, na akawaishiria baadhi ya masahaba kama kina Umar wa kukutana naye watake kwake yeye dua. Kwa hiyo kama mtu atakuwa hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si sahaba. na yule aliyekutana naye mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakuwa mu'min, huyo pia si sahaba. Hapa wataingia wale washirikina wote, kina Abu Jahli, kina Abu Lahabi na wengineo, wale wote ambao hawakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile wataingia wanafiki wote. Kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakuwa ni mu'min bin nabii sallallahu alaihi wasallam, huyo si sahaba, ni mnafiki. Kwa hiyo anasema pia wamata ala dhalika wa mata ala alislam, na akafa kwenye uislamu, kwa maana ya kwamba mtu aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akaritadi akafa katika ridda, katika ridda yake wal iyad billah, huyo pia si sahaba, kwa sababu hakufa katika uislamu. Lakini mathalan ilitokea aliritadi kisha kabla ya kufa karudi katika uislamu, sahaba utabakia pale pale kwa kauli asah. Kama kuna kauli nyingine kwamba hapana, ile sharafu ya sahaba imeondoka, lakini kauli asah usahaba utakuwepo kwake. Kwa hiyo hao ndio masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aondoka duniani ni wafuasi wake, ni masahaba zake, lakini huku nyuma walirtadi, na mtume hakujua baada yake patatokea nini. Walirtadi baadhi ya watu kama makabila katika Banu Hanifa, watu wa baadhi, watu wa Omani na baadhi ya maeneo mengine, na katika sehemu katika Yemen walirtadi, na wengine walizuia zaka, wengine kadha. Basi ina maana watu walibadilika baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyelisimamia jambo hili kuhakikisha kwamba linarudi katika njia yake ni Abu Bakr ni Siddiq. Akahakikisha kwamba watu wanarudi katika utii, ndio akapeleka jeshi katika miji, wakenda wakapigwa watu, walikuwa na watu walirudi na wengine walikufa katika ridda. Kwa hiyo waliokufa, kuna watu mtume sana sana amekufa, yeye naona ni watu wake, na ndio wale watakuja siku ya kiyama katika haudhi. Mtume anasema ashabi ashabi, ataambiwa watazuiwa wale watu, atasema yeye ataita ashabi ashabi, ataambia la tadiri ma ahdathu ba'dak au madha ahdathu ba'dak, wewe hujui wamezusha nini baada yako hawa, walirtadi hawa, kwa hiyo si katika masahaba zako, watazuiwa. Kuna baadhi ya watu kina Abdullah Nas na wengineo wanatafsiri kwamba hawa ni kina Abu Bakar na kina Umar. Mna nini nyinyi lakini? Kwa watu walizusha baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakazusha ridda. Kama hawa sio. Wengine katika riwaya nyingine ummati ummati. Hapo wataingia mpaka mubtadi'a wote. Watu wote wa bid'a watazuiwa kuingia katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kunywa maji katika hapo, katika sehemu hiyo. Haya. Masahaba ni hao jamaa. Sasa masahaba, Qur'ani inawazungumzia vipi hawa masahaba? Tutasoma baadhi ya aya. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 100 ya suratu At-Tawbah anasema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نولي وليتنقلية ومعنزكة كمهاجرين الأنصار نولي وفوتي وقويمة Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia Allah, na amewaandalia wao pepo ambazo inapita chini yake mito, hali ya kukaa humu milele, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Kwa hiyo waliotangulia wale wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar, waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajiriuna na ansar, na wale waliowafuatia wao kwa wema, Allah amewaridhia wao, na ndio maana tunasema radhiyallahu anhum, kwa sababu radhiyallahu anhum. Nikuulize swali, wewe ni katika wale as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, wewe haumo, wala mimi simo, wala baba yako wala baba yangu hayumo, wala babu yangu wala babu yako pia hayumo. Hisabu mababu 15, 20 wote hawamo. Na hata sijui babu yako huyo ambaye pia aliasili zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika hali gani, alikuwa Muislamu au alikuwa pagani, alikuwa ni katika murtadina au alikuwa katika wanafiki, hatujui sisi. Lakini wewe haumo, wala baba wala babu wala hayumo. Hao ni katika wale waliotangulia wa mwanzo katika Muhajirina na Ansari. Allah amewaridhia wao, na wao wamemridhia yeye. Si kwamba amewaridhia tu, wao wamemridhia yeye, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wao pepo pia. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath aya 18 anasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حقيقة أموارديا الله وليامباو وميأميني أني وإسلام وميني فليو لبقوبا ويوي بيعة فليو لبقوبا بيعة ويوي يعني كيابو توتيف تيني أنتي ناي الله ميجوا يلي اليوم وكتك نيوزاو نا كترمشا وتوليف جوياو نا كوابا وشيندي wa karibu. Aya hii inazungumzia tukio la bai'atu ridwan, wakati waislamu walipokuwa watakao kuingia katika mji wa Makka wakiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, washirikina wakawazuia, hakuna kuingia, njooni mwakani. Pakapita mambo mengi, akatumwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu aende akafikisha ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara zikaja habari kutoka huko kwamba yule Uthmani mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Nikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akawaita maswahaba zake wajikula kiapo cha utiifu kwamba watamnusuru pamoja na yeye, watakuwa pamoja mpaka dakika ya mwisho kufa kupona. Maswahaba wakakusanyika, Mtume alikuwa amekaa chini ya mti sallallahu alaihi wasallam, wakawa nampa mkono wa utiifu, wanakula kiapo kwamba kufa na kupona tu pamoja na wewe. Inaitwa bai'a ile, sasa bai'atu ridwan. Wanaume wanawake, tukio hili lilipopita ikateremka aya hii, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Wewe hukuweko, wala baba yako wala babu yako. Hawa amewaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma. Amewaridhia wao, na walikuwa ni 1400 takriban, 1400 takriban. Amewaridhia kwa sababu anayajua yaliyomo ndani ya vifua vyao. Wewe unaweza kumridhia mtu kumbe si mwenzako, hakupendi, ukamwona kwamba huyu ni mwenzangu akufaa, lakini kwa Allah tabaraka wa ta'ala mpaka awe amekuridhia ni kwamba wewe akujua, wewe ni mkweli, na anathibitisha fa'alima ma fi qulubihim. Pamepita mambo kadhaa wa kadhaa pale, kwa sababu ile sulhu iliwagandamiza Waislamu na ikawa ina kama inawapendelea makafiri hivi. Omar ikawa jambo lile, amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani sisi tu katika haki? Kwa nini ya Rasulullah tuaridhika na hili na hili? Kwa nini ya Rasulullah? Mashia wanavyoandika hapo wanaandika kwa lugha chafu sana. Tijani Samawi kwenye kitabu chake Hatimaye Nimeongoka, kitabu chetu hivi thumma hataditu cha Kiswahili kimeandikwa Hatimaye Nimeongoka, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia sema sahaba zake, nyoeni nywele zenu na mchinje wanyama wenu, turudi zetu Madina, maswahaba wote walikataa kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote, hakuna yeyote katika wao walimtii, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamua kukata nywele zake yeye na kuchinja mnyama, ndio maswahaba wakafuatia. Sasa akataja baadhi ya aya, fala wa rabbika la yu'minun, akataja na nyingine za kwamba watu wamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia maswahaba hao, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahimiza wao wafanye, halafu nyinyi mwasema maswahaba wote waadilifu, watu wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiri shahid. alafu wewe wasoma kile kitabu kwa sababu yule ujinga wako ulipokuwa haumo zuzu una, kweli hii nukta hii more point unachukua uandika hii point kuna sababu sio adilifu bwana wao wameamrishwa kumti mtume wao mukhalifu wao jiona umepata kweli kweli ndivyo hali ile kuna watu wengi wameingia kwenye ushia kwa sababu ya ujinga huo swali dogo tu niliwahi kuuliza mashia na mpaka leo nawauliza tena kwani yule Ali bin Abi Talib si alikuwepo pia haya mtoe sasa alitoka toka vipi yeye kwa sababu hakuna hata mmoja aliyetii wote waliasi sasa mtoe Ali bin Abi Talib kwamba yeye hausiki sipokuwa Ali tu yeye hausiki wamtoaje wewe na kwa hilo inaonyesha kwamba Ali hakuwa maasum kaasi pamoja na wale waasi katika masahaba mnaelewa kwenye nukta hiyo Ali alikuwa tena Ali alikuwa ndio mwandishi wa mtume sana sana tena yeye ana ziada sasa alipokuwa mtume sana sana ameandika bismillahir rahmanir rahim min muhammad bin abdillahi wa rasulihi nakwambia hii rahmani futa hii sisi tutambue ondoa hii na hii rasulullah singe kwa tunajua wewe ni mtume wa allah tusinge kupiga vita futa hii andika bismihi ta'ala au bismi ta'ala bismillahi ta'ala mathalan andika hivyo aliyasema mimi sifuti futa hapa muhammad rasulullah sema la amhusmaka abada sifuti jina lako mimi mtume sana sana akamwambia nionyeshe akaonyeshwa akafuta yeye kaasi mara ngapi hapo mnifahamu lakini pamoja na matukio yote hayo yalitokea mbona mmsaka Umar peke yake Umar huyo mnakasema Umar ndiye aliyewashawishi watu wasimtii mtume swalla sallam kwa hiyo hata Ali pia alishawishiwa na Umar sio mnawafanya watu ni wajinga kiasi gani hii ndio hali ambayo ipo na watu wanapopotezwa katika milango hii nukta nyingine katika suratu al-hashri Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaelezea namna ya kuzigawa mali zinazopatikana mali ya fai kuna ghanima na kuna fai fai ni mali inayopatikana inayochukuliwa kutoka kwa na Waislamu kutoka kwa makafiri bila ya vita makafiri wamekimbia kwenye vita au kafiri anaishi katika mji wa Waislamu hana mtu wa kumrithi katika jamaa zake mali ile inakuwa ni fai inarudi katika mpango huu aliougawa Allah tabaraka wa taala sasa makafiri mathalan wanapoingiliwa katika miji yao alafu wakakimbia wakaacha mali zao mali ile inaitwa fai sasa Allah tabaraka wa taala ameweka namna ya kugaiwa akasema hivi lilfuqara'il muhajirin hiyo mali ya fai na wapewe mafakiri wa muhajirin hapo kwenye kitabu hivyo ukurasa wa 42 juu kabisa lilfuqara'il muhajirin na wapewe mafakiri wa muhajirin alladhina ambao ukhriju min diyarihim wa amwalihim wametolewa katika nyumba zao na wakanyang'anywa mali zao yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake wametolewa katika miji yao wakanyang'anywa mali zao lakini sababu wanatafuta fadhila za Allah na radhi hiyo ni nukta pia kumbe alaa kumbe walipotoka Makka wakatoka katika miji mingine wakaenda Madina wakaacha nyumba zao wakaacha mali zao wanyama wao na kila kitu chao kumbe kubwa zaidi walikuwa wanatafuta ni fadhila kumbe jambo kubwa walikuwa wanatafuta ni radhi watafuta radhi za Allah tabaraka wa taala mashia wasema wao walikuwa wanatafuta ukubwa wanamvizia mtume afa ili wachukue madaraka Qur'ani sana tofauti hawa walikuwa watafuta fadhila na radhi za Allah subhanahu wa taala wayansuruna Allah wa rasulahu na wanamnusuru Allah na mtume wake ulaika humus sadiqun hao ndio wa kweli katika imani zao wa kweli hasa si watu wa ovyo ovyo kudanganywa na shilingi mbili tatu tayari leo amekuwa kadiani kesho amekuwa shia kesho kutwa amekuwa baniani kesho kutwa hivi sio hawa hawa ni watu wa kweli katika imani sasa tutaambia vipi waongo hao ni muhajiruni. Ukitaja muhajiruni, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Saad, Saeed, Abdurrahman ibn Auf, yani watu wina Talha, Zubair, Abu Ubaida, wale al-ashara mubasharuna bil janna, na wengineo. Vipi unawatukana watu kama hawa? Basi hawa wapewe mali ya faida. Kisha asema walladhina tabawwa'u ad-dara, na wapewe wale ambao walichagua mji wa Madina, min qablihim, kabla yao muhajirin. Kuna watu walikaa pale Madina kabla muhajirin hawajakuja, wenyeji wa mji wa Madina pia wapewe. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia, anasema yuhibbuna man hajara ilayhim, wao wanawapenda wale ambao wamehamia kwao, wale wageni waliokuja wakahamia katika miji yao, wao wanawapenda. Ambapo sisi tuko tofauti, akija mtu mgeni katika mji mtaanza kumtia maneno, kwanza kutoka kwao huko amekuja hapa, kwanza yule mgeni, kwanza yule kale, ndio tabia yenu kwa uchoyo mlionao. Kila mahali utakapofika kuna utawakuta watu wa mji wana uhasidi kweli kweli na wageni. Mtu amekuja kutoka kwao huko bwana, anakuja hapa bwana, tajirika si tumuona hapa, amekuja ana kitu hapa, hivi na hivi. Watu wana tabia mbaya. Sasa hawa watu wa Madina hawakuwa hivyo, yuhibbuna man hajara ilayhim, alafu wewe unakuja kutukana watu kama hawa. Isitoshi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawapati katika vifua vyao husda yoyote. Hapa haja kwa maana ya husda, hawapati katika vifua vyao husda yoyote katika ilile ambalo katika vile walivyopewa. Kama wamepewa kitu katika fadhila, hawafanyii uhasidi. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea muhajirina kuliko nafsi zao, ijapo kutapatikana kwa wao kuhitajia. Hata kama wao wanahitajia, lakini wana kwamba ndugu yangu katika muhajirina yule hana mahali pa kukaa, bwana njoo kae kwenye nyumba hii, mimi naondoka hapa. Wewe huna nyumba, wewe ni mgeni, mimi nitakwenda kukaa sehemu nyingine, na ndugu yangu huko nitakwenda kukaa na wewe, kaa wewe nyumba hii yako. Wewe waweza hivyo? Waweza? Huwezi. Watu wametoa vitu vyao vya thamani wakawapa ndugu zao, wanawapendelea kuliko wao wenyewe, vitu vya thamani. Qur'ani inatuthibitishia hili. Sasa ukituambia kwamba wajua watu walikuwa na roho mbaya, walikuwa wakifanya hivi na hivyo, utakutaja uovu wao. Wewe ni mtu muovu sana, wapingana na Qur'ani, mtu mbaya kabisa wewe. Na ubaya huu waenezwa na Mashia. Wa illa kabla ya kuwepo Mashia, watu walikuwa hawana shaka juu ya fadhila za masahaba. Lakini Mashia walipoingia katika miji ya Ahli Sunna, ndio walipokuwa wakieneza uovu huu. Na watu kwa sababu ya ujinga wao au kwa sababu ya kupenda kwao dunia na maslahi, wakayakubali maneno yao, mpaka watu wakawa na shaka, hivi kweli Abu Bakar alikuwa sawa huyu? Yani aya zote hizi zilizo ndani ya Qur'ani, bado una shaka juu ya imani ya Abu Bakar? Una matatizo? Tayib, anaendelea anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. كما معنى كما كنا جمله imeondoshwa hivi, hao ni watu waliokingwa na ubakhili wa nafsi. Na yoyote aliyekingwa na ubakhili wa nafsi na uchoyo wa nafsi, na nafsi uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufaulu. Hao walikingwa na uchoyo wa nafsi, hawakuwa na uchoyo kwenye nafsi zao na ubakhili. Na mtu ambaye amekingwa na ubakhili wa nafsi, huyo amefaulu. Hili ni kundi jingine. Kisha Allah tabaraka wa taala akaeleza kwamba fai wapewa watu wengine, walladhina ja'u min ba'dihim, tuingia sisi tuliokuja baadaye. Sasa watu wote walikuja huko baadaye ambao sio muhajirina na answari mpaka zama zetu mpaka kiyama, watapata fai wakiwa wana sifa hizi, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yaqulun, pale ni sifa inakuja ile sifa yule kuja baada, ambao wanasema rabbana, ewe mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu walitangulia katika iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ghillan, wala usijalie katika vifua vyetu sisi chuki na bughdha kuwafanyia walioamini. Mashia wana chuki na bughdha dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Unajua sisi tuwapenda Ahlul Bait? Waongo. Lengo lao ni kutaka kuwatukana na kuwatuzi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wajificha nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Ni Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe masahaba wote. Masahaba wote wamesamehewa. Allah anasema katika suratu At-Tauba aya ya 117, laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. منين يا الله سبحانه وتعالى هكونا تاريخي ولا كتاب تشوتي كتاب تشويزة كباتليشة وكويلي وليوبة كتاب القرآن حقيقة amewakubalia toba, yani amewasamehe Allah, amemsamehe mtume na muhajirin na ansar ambao walimfuata yeye katika wakati mgumu baada ya kukurubia kupondoka nyoyo za kundi miongoni mwao, kisha akakubali toba yao. Hakika yeye kwao ni mpole mno mwenye huruma. Madina, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kwenye vita vya Tabuk, dhatul usra, ilikuwa ni vita vigumu, safari ni ndefu zaidi ya kilomita 800 mpaka 1000, jua kali, si jua hili na joto joto, hakuna kitu hapa, jua la kile katika bara ya Arabu ni jua kali. Usafiri wewe, usafiri wako si gari kama utafungua isi, ngamia, punda, farasi, nyumbu, utasafiri na vitu kama hivyo, hakuna isi wala hakuna chochote. Watu walitoka katika kipindi kigumu, hakuna pesa, wakaelekea Tabuk. Katika waliotakhalafu katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kweli kabisa bila ya udhur walikuwa ni athalatha watatu, lakini wengine wale wote waliobakia katika ambao hawakwenda bila ya udhur walikuwa ni wanafiq, wakifanywa wakituhumiwa juu ya nifaq na ahlul a'dhar, kama wanawake, watoto wadogo na wagonjwa. Lakini masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam walitoka, na hawa watatu pia Allah alitangaza toba yao. Lakini wengine wote muhajiruna na ansar, hakuna aliyebaki nyuma, na ndio hawa ambao Allah tabaraka wa taala ametangaza kwamba amewasamehe wote. Sasa kama Allah amewasamehe, wewe kwa nini kuotia makosa? Wajua Umari, wajua Umar, wajua Abu Bakari, Allah ashawasamehe. Laqad taba Allah ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساونا وتكانا عند ولي ولياندها هلي جيش عثمان كجنا كتوى مالي هين انفنواك عند ولي ولياندها جيش العسرة عمل ياندها يي كتوى انغمية كتوى فراسي كتوى مالي ناوينجيني والتوى كدوغو لكن انديو فيوتي أبو بكر يالي كجنا مالي يكيوتي. Kama kuna kisu nyumbani, kuna siyu pawa, siyu sahani, vibakuli, vyote kabeba, peleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, atakwenda fi sabilillah. Hakuna alichokibakisha nyumbani kwake. Peleka vyote huko kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Vyakula, kila kitu, hakubakisha kitu. Alafu wewe unataka kuleta mchezo bwana, nini watukane watu kama hawa bwana? Bila sababu yoyote tu, kwa sababu ya dhulma tuna uadui bwana, kwa sababu ya kupenda dunia bwana. Wallahi watu wana dhima kubwa sana. Alafu wengine wakaa kimya tu, waona kwamba wajua wale, wajua wale, wajua wale wana mambo yao. Hakuna bwana, mapenda sana dunia, ni mapenzi ya dunia na maslahi. Watu wanapigania dini kiasi hiki bwana, watukana wanafunyi mwangalie mwachakacheka tu bwana. Wewe kutukana babako akubali? Tutakwenda kotini sasa hivi pale, tafute advocate wako wapi, sio andika barua sio ikatukana. Mbona hawa wewe usemi kitu? Acheni bwana mambo kama haya bwana. Utaruhusu vipi bwana katika mji wako watu wapatikana watu kama hawa, wewe wakaa kimya au wasaidia watu kama hawa? Vipi wewe, una imani kweli katika nafsi yako kwa sababu tu ulitoa msaada? Hizi aya ziko wazi kabisa kuonyesha nafasi ya watu hawa katika Uislamu. Bali mtume Allah tabaraka wa taala akiwasifu anasema Muhammadur Rasulullah, ayati ziko nyingi lakini hizi ninazozitaja zitatosha sasa. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد نمتوم والله نواليو اليوم مجمعي يعني ما صحابة ni wakali mno dhidi ya makafiri, hiyo ni sifa yao, ni wenye kuhurumiana baina yao, hawakuwa ni watu wenye ususuavu wa nafsi baina, walikuwa na hurumiana. Utawaona wao ni wenye kurukuu, wenye kusujudu kwa pamoja, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi. Hicho ndio wanachokitafuta wao. Alama zao zikatika nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Hiyo ndiyo sifa yao katika Taurati. Dhalika mathalu, mathalu kwa maana ya wasfu. Kama ilivyosema mathalu, mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun. Wasifu wa pepo ambayo imeandaliwa, wameandaliwa wenye kumcha Allah. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhdatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. مثل كمان وصف ولله المثل الأعلى أي الوصف الله أنا وصفه ليتكوك. وذلك مثلهم هو اللي وصفواه في التوراة كتك التوراة لأن التوراة ومسفي وهبه. ومثلهم في الإنجيل نوصفواه كتك إنجيلي لأن إنجيلي ولبتاجوا كزرع مفنواه ونكام مفنو wamea uliotoa matawi yake na ukaimarisha ukawa mzito juu ya shina lake unawapendeza wapandaji yani wakulima. Amefanya hivyo Allah kuwasifu kwa namna hiyo ili awatie hasira makafiri. Wakisikia wasifu kina Abu Bakr na kina Umar na wengine, makafiri wasikia vibaya kabisa, kufeni na chuki zenu kwa sababu ya kufuru yenu, kufeni na chuki zenu. Lakini wao wako hivyo. Kwa hiyo kama Taurati ilibadilishwa na Injili imebadilishwa, Qur'ani iko vile vile. Yatuambia hivi, liyaghidha bihimul kufar. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi wa Allah wale walioamini na wakatenda mema msamaha na malipo makubwa. Pia maswahaba hawalingani na yoyote katika watu. La yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هيني سورة الحديد. الله سبحانه وتعالى قد كان يقوم ينسمها ولنغني ساوى من غنمين نين ولأما ولتوى وليتوى مالي kabla ya kufunguliwa Makka na wakapigana kuipigania dini ya Allah. Na wale ambao hasema hao ndio wenye daraja kubwa zaidi kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa Makka na wakapigana. Yani wale waliotoa kabla ya mwaka wa 8, kuanzia mwaka wa 8 kurudi chini huku waliojitolea mali zao, hawa daraja zao ni kubwa zaidi kuliko wale walioanzia mwaka wa 8 hijiria baada ya fathu Makka na kuendelea mpaka kiyama. Toa utakachokitoa, toa mali yote utakayotoa wewe, lakini haitafikia kile kibaba alichokitoa siku ile. Alichokitoa nani? Aqil bin Abi Talib. Mpaka wale wanafiki wakawa wambeza, watu wasubiri mali alitoe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wakwenda Tabuk mbali huko. Aqil bin Abi Talib anakuja na kijikopo chake, ya Rasulullah, na mimi na vijitende vyangu hivi. Wale wanafiki wakawa yalimizuna limutawiin mina almu'minin. Angalia sasa haya, wanataka mali, aletatende kijikopo kimoja nini bwana huyu? Lakini ndio juhudi yake aliyoipata yeye, walikuwa wanawabeza. Kile alichokitoa, toa mlima wa dhahabu wa Uhud, toa dhahabu mlima, haitaweza kufikia kile kibaba. Kimetolewa kwa ikhlas, kimetolewa katika wakati wenye hasa unaostahili. Hakufikiria mara mbili, lillahi nakitoa hiki. Ndio hicho hicho. Sina kingine, hiki nakitoa. Lao angekuwa na ziada angetoa. Kwa hiyo hawawezi kulingana sawa waliotoa kwenye kipindi kile na waliokuja baada yao. Hata wale masahaba waliotoa baada ya Fathu Makkah pia hawafikii hawa. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Na kila moja katika haya makundi mawili Allah amewaandalia pepo. Wote watu wa peponi hawa. Vipi wewe unakuja kuzungumza maneno ya kipuuzi puuzi tu? Fulani kafanya hivi, fulani wewe ulifanya jambo gani katika hii dini? Oh, unajua tarehe, tarehe kutoka wapi? Kuna tarehe kushinda Qur'an. Kuna maneno ya kweli kushinda maneno ya Qur'an? Hakuna. Ya haya ndio tuliobakishiwa sisi na haya yataendelea kuwepo na aya hizi zitasomwa. Ila ayyasha Allah. Ila yasha Allah illa atakapotaka Allah pale atakapoiondoa Qur'an. Nitaishia hapa mimi kwa sababu wakati umekwisha. Na nimeambiwa mna maswali mengi tu. Hizi sehemu iliyobakia mtakwenda kujisomea wenyewe. Lakini mashia wao wakikaa, oh, maswahaba mbona walikimbia vitani? Kwa sababu kuna maswahaba kweli walikimbia vitani kwenye vita vya Uhud. Lakini ukisoma suratul Ala Imran anasema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Hayo utakani mtendo. Hakika wale ambao walikimbia miongoni mwenu nyinyi siku walipokutana makundi mawili, shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyoyafanya, na Allah amekwisha wasamehe. Vita si vya babako wala si vya nani, anayepiganiwa ni Allah mwenyewe kasamehe. Sasa walikimbia vitani, vita vipi? Kwani hii maumau? Mbona mwa mnatabu namna hiyo? Wewe fulani kakimbia bwana. Si ndio mnakuandika kwenye vitabu? Waandika hivyo kwenye vitabu bado wakagamiza tu. Fulani kakimbia fulani. Usmani alikimbia, fulani alikimbia. Sasa si wala kad afa Allahu anhum. Allah sami wasamehe. Sasa baada ya msamaha wa Allah, wewe unataka nini tena? Hakuna baada ya msamaha wa Allah zaidi ya kuwa wewe sasa ushapata radhi. Ushasamehewa wewe. Kwa hiyo tuzizuie ndimi zetu dhidi ya wabora hawa na watu hawa waheri, na tutahadhari na ushia. Haya niliyotaja ni machache mno juu ya watu hawa. Kwa hiyo kunahitajika watu kufuatilia zaidi na zaidi na zaidi kuhusu kundi hili. Wanaoyasema ni mabaya zaidi kuliko haya mlioyasikia hapa. Kwa hiyo unahitaji kufuatiliwa ili watoke katika mioyo yetu na katika miji yetu, wasipate nafasi. Wabaki kama zamani walikuwa wanafahamika ni watu fulani tu. Nini na ushia wapi kwa wapi? Wahusu nini nini? Basi, nisiwagombeshe sana, yatosha. Tufuatilieni, tujue dini yetu, tusalimike sisi na balaa hizi za kilimwengu. Wallahu ta'ala a'lam.